जंजीर की धनकार खुदा फैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा फैर करे, आई जंजीर की धनकार। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुए बेदार, एक कयामत हुए बेदार, खैर करे लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, एक चमकती तलवार खुदा फैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा फैर करे, आई जंजीर की झनकार।